हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? अठारह हुआ भाग। दो अमेरिकी जीव वैज्ञानिकों डेनियल नैथेंस और हैमिल्टन सिम्थ ने 1970 और 71 में उन एंजाइम्स की खोज की जो एक विशेष न्यूक्लियोटाइड समूह के आने पर डीएनए को विखंडित कर सकती थी। इससे डीएनए को कई बड़े टुकड़ों में विखंडित किया जा सकता था। डीएनए परमाणु का ढांचा पता होने से आप उन टुकड़ों की भी सही भविष्यवाणी कर सकते थे। 1978 में नैथिन्स और स्मिथ को संयुक्त रूप से चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकों का उपयोग कर आप एक नया बैक्टीरिया बना सकते हैं जिसकी जीन्स, नई एंजाइम्स, नई और गुणधर्म भी अलग होंगे। आप इस नए बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन बना सकते हैं जो मधुमेह के मरीजों के लिए वरदान होता है। आप अन्य जानवरों का इंसुलिन उपयोग कर सकते हैं, पर मनुष्यों के इंसुलिन का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। बैक्टीरिया से आप कई अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ बना सकते हैं। आप प्रदूषित पानी को साफ पानी में बदल सकते हैं और कुछ अन्य उपयोगी रासायनिक क्रियाएं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी। अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो गए जिससे लोगों को गंभीर बीमारियां होंगी तो फिर क्या होगा? इसकी संभावना कम है, पर जीव वैज्ञानिकों को इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या मिशन ने कभी कल्पना की होगी कि जो पदार्थ उसने एक शताब्दी पूर्व खोजा था उसमें जीवन वायरस से लेकर मनुष्यों तक के सभी परमाणु मौजूद होंगे? क्या उसे पता होगा कि मनुष्य उसके काम को और आगे ले जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकों का उपयोग कर जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक नई शाखा शुरू कर देंगे? नहीं, मेशर को यह नहीं पता होगा। यहाँ तक हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला नामक यह किताब समाप्त है।